Hola, bon dia. Jornada que es lleva de moment doncs, més tranquil·la que no pas ahir, tot i així avui no farà net. I és que déu-n'hi-do ahir els registres de pluja cap al Prepirineu. A Coll de Nargó es van acumular 51 litres per metre quadrat, 15 a Organyà, 9 a Balaguer, 7 litres a Puigcerdà, 7 a Cervera, 5 a la Seu d'Urgell o 2 litres a Escaldes-Engordany. I aquest divendres un dia encara mig-mig, matí variable, nuvolades més gruixudes, més actives cap al Pirineu. De fet, no descartem a partir del migdia algun ruixat que s'anirà extenent i pot afectar qualsevol indret, tant del Pirineu com de l'interior. Serien fenòmens, però, menys intensos, més locals que no pas ahir, amb un ambient més o menys com ahir dijous. També temperatures màximes que avui creiem que assoliran els 22 graus a Lleida. N'esperem 20 a Tàrrega, 17 a la Seu d'Urgell o 16 graus de màxima a Puigcerdà.